kilometer rundt. Har vel veje et par hundrede pund. Men jeg så ham græde som et barn på grund af den kærlighed. Jeg har også set ham i fuld vigør svæve på en sky og lege store charmør. Der er ingen grænser for hvad den kan gøre. Den kærlighed, den er ikke til at se eller føle på. Der er det den der får det til at gå. Hele verden ville gå i stå uden kærlighed. Den kommer til en vær, lille eller stor. Den er til i alt, hvad der lever og bor. Det er den stærkeste mand på jord, det er en kærlighed. Den kan være blind, den kan være hård. Styr dine skridt, hvor end du går. Men ikke et menneske på jord forstår den kærlighed. Men når jeg ser et lille barn for trøst, ligger hun og godt ved sin mors bryst. Ved jeg hvad det er, der giver liv og lyst, det er kærlighed. Den er ikke til at se eller føle på. Der er det den, der får det til at gå. Hele verden ville gå i stå uden kærlighed. Den kommer til en vær, lille eller stor. Den er til i alt, hvad der lever og bor. Det er den stærkeste mark på jord, den kærlighed. Det er den stærkeste mark på jord, den kærlighed.